ځکه بیا دې څه کوي او ځان کوم په دې کې راځي یا واجب دی او یا عند الباب فرض دی او ځان کو ولایم کوم باندې دوه کاپونه نه د دې تکرار دی نو دا مکانی او ترتیب ودی نه وای او یا دا آیتونه مکرر دي مضمونا د مضمون په اعتبار مضمونی مقرر دی ذکا فتول قرآن و حجید کی ام ذکا مزانی تو سور فاتحی دی دا بار بار بیان شدی سور فاتحا کی توفید باری تارا دی توفید باری تارا دی فکرلا تو مزا تو مانی دی کی ودې کې بیان د رسالت ده او رسالت په قرآن مجید بیانې په کړه ته مالا قرآن او بیا دا آیتونه مقرر دي نزولن د نزول په اعتبار باندې ذکر سورہ فاتحہ مبارک کی بعض مفسرین و حضرات کو نکلی گئی نظرت مرتن کی مکہ و مرتن کی مدینہ یو کرت دی نزول و مکہ مکرمہ کی شویرے او ثانیت نزولی دات و مدینہ منورہ کی شویرے بہر حال سبعون من المثانی و تلیش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعریف ثابت ہے اللہ تعالی کا پارا رب العالمین کی پرورش تو ان کے رہے مخلوقات ہو ہر ایک کا تو ایکم کی زندگی پر الحمدللہ نباس و فسرین حضرات وائے کہ الاسلام تو کی جنسی رہی جنسی حمد دا ثابت تے اللہ تعالیٰ دفاع مطلق حمد شفائے بانی اطلاق تا حمد کی بس اغد اللہ تعالیٰ دفاع ثابت تے آباد حضرات فرمائے کہ الف لام استغراقی نو الف لام استغراقی اگر ادی دفعہ کے حاضر اثر نو مارا بھی طول افراد حمد ثابت کیا اللہ تعالی طول افراد حمد ثابت کیا اللہ تعالی Thank you. نو څومره افراد د امر په مثالکان دا وځي له پاره مخلوق ته ملاو شي ته الله تعالی په دین باندې ملاو او فاتح حضرات وائد چه الافلا دعاق کی خارجی دے پارا رہے نمرات دینا مخصوص افراد دخان رکھے یعنی آغا افراد دخان رکھے کہ آغاز اللہ جو تجلالو چھایا نشان دی اللہ جو تجلالو پائے بانی موصوف تھے صفات کمالیہ صفت و خالقیت شو صفت و رازقیت شو صفت و تصرف شو صفت و الوهیت شو ندا دینا مراد تذیب و بنیاد اللہ جل جلالہ مستحق کا آمد دے او تعالی دا عرض جنی کی نقم سے یقین زکام رات پتنیا اب اخم اچھی کیا آد اللہ کے نجللو پہن کنے دا اللہ ترہ رفا ہے تو الحمدللہ حمد ثابت دا اللہ ترہ رفا ہے کم حمد کہ دو خدای پہن کنے دو خدای جسا سفا ہے او دغه توجی ته یی ته د صفات کیږي نبی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا اخفی ثناء علی انت کما اخفی تعالی نفسی یا لا تصا کما اخفی تعریف کیم کوره هم اتنشم بیان ده او ثناء نشم بیان ده زکا زکا هر څو رم ثناء بیان کړي نه ابا حمد ته حادث کی او حمد ته حادث هغه حادث کی او استاد قدیم او که حمد ده اللہ تعالی ده اللہ تعالی ده فارسی ودا حمد ده قدیم ده لیل قدیم الحمدللہ تعریف شاکت دے اللہ تعالیٰ رفا رب العالمین چھ رب مخلوقات دے رب بعد اتغاد فائل دا بعد اتغاد صفت مشبہ دا اور بعد اتغاد مذکر دے محمد دے مبالغتا دے صیغه د فارسی نه پاتې کېږي دا راغلی دی الف تخفیفا از شعر دی د باب با کې ادغام شوی او بعد وی صیغه د صفت مشبه ده نو راځي په نه پاتې فعل الوزن دی دوه هر خبه او جنس مرا بری ادغام پکر او بعد حضرات کوئی فاعل وزن دے ربو بن ربو بن اولا نا افاظ ساکنه دا ثانی متحابی تر ادغام پکر نبیابا تشکال درش چه حمد درد فلبد اللہ بانی سینه دے ذکا اللہ اغذاب تے او ربهم لا مقدر اذا غینا بعد اغا جواب اذا حمل مبالغتان دے زید و عبدون دا تبیلینا تا اللہ جل جلالو ذات و تربیت کے کمال او انتہا درسی در لے Thank you. تربیت څه کوي؟ الله جل جلاله مربی دی، هغه تر پرورش کوونکی دی. نو تربیت او پرورش څه کوي؟ نو قبله او شیری الی اقصى الکمال شیئا فشیئا، قبله او شیری الى اقصى الكمال شيئا فشيئا. یو شيء د ادنا حالتنا اعلى حالت ته وصل وکړه وکړه شيئا فشيئا. لكن تدريجيا لا ترى ذکر الله جل جلاله دا کلوان کې سورې المؤمنون لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. او بیا د نوپینا نو فنا کې څه شي؟ نو نوپینا هغه بیا چې کوم دی نوپینا علاقه، او بیا دغه نه مضغه، او بیا او الله تعالی په کې اړوکی پیدا کی، او بیا او ته وقت اکثر واچي، او بیا په څا واچي. دا پر اخر کې دن او څه کار پیدا شي ګر دې دې نه شي کولې، خوراک خپل نه شي کولې، کار خپل نه شي کولې. الله جل جلاله ولا دا ټول تنظیمات تو خوراک تنظیم ولو کوي د موږ په څنډه، او چې څومره روح لویږي ضروریات کې تبدیل دي، الله جل جلاله ورا دا غي تنظیم کوي. ځکه شان کې هر یو هر یو زمیږی تربیت زمیږی مناسب، او د انسان تربیت د انسان مناسب، او دا کشان تی دا یو اسی دا اغا تربیت دا اغا خیلی نکان. دیتا تربیت کری ای بلا او شیری الى اقصى الکمال درجتا فدرجتا یا شیئا فشیئا. امام راغب اصفهانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات کی ذکر کرده او دارنگی عام مفسری دو حضرات کو نقل کرده دا په یو معنا امام د سفیر رحمۃ اللہ علیہ دا رب یو بل معنا نقل کړی ده. هغه وی رب چاته وای وای هو الخالق ابتداء، چې اول شی پیدا کړ، ثم المربی جزاء، او بیا به د روزۍ انتظام وکړي، د خوراک انتظام ورکړي، اول غافر انتهاء، او فاخرت وضع مغفرت دي ويشاق صديق قابل لمغفرت دي مشرك و كافر دي. او عالمین دا جمع دا عالم دا، او عالم تاسو زګړ دي دا صيغه ده آلي ده ما يعلم به تدرس، لکه څنګه چې اتحادا ما يفقد به تدرس، هغه آلي تدرس چې تل تدرس چې پاره باندې نور لري ما يفقد به خاطا سمت دے صدق کشان تی عالم ما یعلمو بہشے ما یعلمو بہت ثانیہ چپائی باتی دستانی فتر ہے نو دا پورا عالم چې دی نو دا د الله جل جلاله د پہچان لپاره آله ده. دا پورا عالم چې دی دا د الله جل جلاله د پہچان لپاره ذریعه ده. دی عالم په عالم ته کوي دا عالم معنا دا اوسوار دا الله جل جلاله د پہچان ذریعه دا الله جل جلاله د پہچان آله. پروفیسر طبیب باندې چا ضروري سوچ کوپی کری نتیا هر هر شی د کائنات او ذره ذره او د کائنات او چپا چپا د الله جل جلاله د معرفت لپاره ذریعہ دی او کافر نی او سمجھ نی نتیا اس یو شی د الله جل جلاله په دلیل باندې په ذات باندې او د الله تعالی په قدرت باندې باندې د دلیل نه کوي. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد د کائنات یو یو شی د الله جل جلاله په توفیق باندې دلالت کوي. نو د کائنات ذره ذره د الله جل جلاله د پہچان لپاره ذریعہ ده او د الله جل جلاله د پہچان لپاره آله ده. څه ته ورته عالم وایي؟ او پاتې کو عالمي هغه یانو لپاره جمع ذکر کړه چې زیات څه د ویل کولو لپاره دي لکه مسلمون شو مسلمین شو عالمون شو عالمین شو واو او یانو دا زیات څه د ویل کولو لپاره دي. دا د تخلیق په بنیاد باندې په مخلوقاتو کې چې کوم د ویل کول دي د شرافت په بنیاد باندې هغه څنګه باور کړی دا په غیر د ویل کولو باندې دکه جما هغه ذکر. او بیا عالم چې دی ماته بل الله ویل شي ماته بل الله عالم څه دی ماته بل الله الذي يكون سوى الله چې د الله تعالی نه علاوه شي کارا آسمانو مخلوق ته بذات خود آسمان نه او کارا خلائی مخلوق ته او کارا دزمک مخلوق ته او بذات خود مکره دا کول ما سوال لاز دا پدی باندی دا عالم اصلاح نه و جمعی تو ذکر کرد عالمی کرد کل عالم غیر من ام برا رو دکا مخلوق ادا کرد دکا عالم ما سوال لاز گرد لبیان دا مخلوق برا رو دکا و جمع ذکر کړه یو د دې وجنا چې عالم مشتمل دی په اجناس باندې. عالم مشتمل دی په اجناس مختلفو باندې په هر هر جنس باندې د عالم په ذاتي د سماوات عالم د ځمکې عالم د خلا عالم د ستورو عالم په دې باندې اصلاح کېږي. نو دا جمع چې ده نو دا په اعتبار د تعصب د اجناس دی. اجناس د عالم مختلف وي نو بعد دي نو په دې دنیا باندې او یو بل اعتبار کوم د فاتحې د آیات په بنیاد باندې ورپسې روان دی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما بعد کې کوم آیتونه را روان دي د فاتحې یو څه تیر شي الحمد لله تعریف ثابت دی الله تعالی د پاره رب العالمین چې پرورش کوونکی دی د ټولو مخلوقاتو الرحمن مہربان دے مہربان ہے آن سرا الرحیم مہربان دے مہربان ہے خاص سرا نیو تو لیلا ہوتا دل تک فرحمت و فرحیم کی دوی مطلب جی حضرت شیخ سر پر اطفان سو در سے برنی مولا کرے گا نشاط رزیز سے رحمت اللہ نے پہوالے آنے وید رحمان مانا دا جن مان کے دینے والا او در حیم مانا دا مان کر دینے والا جن اردو کی پمانا دا بخیر بان رہا رحمان مبراد دا دے کدہ اللہ جب لجلالونا چاکوال نہیں کرے اللہ جب لجلالو اپن نیام ور گئی لکه زمونږ استاد د خپل وجود کې موږ دې نه غوښتنه یې زمونږ استاد چې کوم فطري او خلقي صلاحیتونه دي نو دا چې موږ غوښتلو موږ ته هغه خبره راکړي تر کې روغ راکړي حالات کې موږ ته روغ تر کې غوښته نه دي ا یو تن دې د هغه بینایي کمزوري بیا هغه غواړي او دې ځان کوي او ابتداء چې دا کوم روغ چې څه څه راځي نه یوړي نظام دا اللہ تعالیٰ لگو فیلی روح بوکونا تینا مونگا غوب تینو مونگ دا اللہ تعالیٰ را کرنی او دا کشان تی صحیح و سالم جماع مونگ دا اللہ تعالیٰ لگو تینو او مونگ تی را کرنی نظام دا اللہ جل جلالو رحمانیت دے سوک چیسو انو گواڑی اللہ جل جلال قفل فضل او قفل کرم مانے احسا کئی نظام اللہ تعالیٰ دکتا احسا چو بغیر اسوانا نظام رحم دې او الله تعالی د تک صفات رحمانیت دې او رحیم معنا دا مان کا دینے والا سوت ته کو والا ضرورت یې په ضرورت نه والا یا دا اولاد ملي ته اولاد راځي الله او اولاد یا لا مال ملي ته مال راځي الله تعالی او مال راځي یا دا باران کې کی باران کې خدای باران کې یا دا ګرمي دې دا موسم کې موسم کې راځي قال الله جل جلاله رحيميت مد الرحمن معارفي اعضاد کی ورکون کرے بے وقوع او الرحیم اعضاد کی ورکون کرے وقوع کرے مالک یوم الدین مالک دے درجہ دے جزا دین کو مختلف مانا جانا جاتا ہے تو مانا تو عمل اور تو معاملی کما تدیر تو دان کما تجیدو تو دا کما تعمل تو عامل سنہ کی جزا عمل کے تا سرہ پر معاملہ پوری جو دا قیامت رضی تو ہم یوم الدین لے رہی زکاہ تا دا مکافا رضا جب جا سنگ عمل کی اللہ جل جلالہ روح اور اعلی شان کے معاملے کے او دین راضی کو مانا تا نظام او دا قانون بانے دین کو مانا تا نظام او دا قانون بانے لیکن سنہ کی یوسف علیہ السلام مطالب دی ما کان لی یاخذہ فی دین الملک دا خپل روح بنیامین یوسف علیہ السلام سره د مصر د قانون مطابق نه کار کوي. د مصر چې کوم قانون کوم دستور نو د مصر د آئین مطابق یوسف علیہ السلام بنیامین نه کی کاروله ځکه هغه دستور جدا و هغه آئین جدا و. خو دا بنیامین چې پاتې کړ نو دایدا یعقوب علیہ السلام او سره په شریعت وکړل. نه دا کې دین په معنا د نظام دی او په معنا د دستور او د آئین دی. او دین په معنا د شریعت او د ملت راځي. ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ. ستاسو دفارا ملت ستاسو دے او دما دفارا دما ملت. او دین راځي په معنا د دعا او د عبادت باندې. لَكَ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الا لله الدين الخالص. روان اصول کې تشریح شو تذکر دې کې دین په معنا د دعا باندې په معنا د بلنې باندې او په معنا د عبادت باندې. دت تکې په معنا د جزا مالک ته درجه د جزا. ایا تنا بدو فاستار عبادت کومدا و ایا تنا صحیح او خاص دطار انداز وارو کومدا. نعبدك يا فاطمه نعبدك ونستعينك عبادتك استا او انذار و استا. ولكن مقصود صرف او صرف اثبات عبادت نه او اثبات استعانت نه بلکې حصر د عبادت ته او حصر د استعانت ته ثبوت عبادت نه اچي ثبوت د استعانت ځان نه کړي او حصر د عبادت او د استعانت ځان نه کړي. او چې کله حصر د عبادت وي په ذات تبارک تعالی کې نو دا توفیق دی. او چې حصر د استعانت وي په ذات تبارک تعالی کې نو دا توفیق دی ورنه بیا شرک دی. د خدای عبادت کول د بل چا عبادت کول د خدای نه مشکلات وکړل او د بل چا نه وکړل هغه یې شرک دی. نو د حصر او د اقتصاد په بنیاد باندې تقدیم د معمول او تقدیم د معمول دا حضر او اقتصاد فائدہ کوي. تقدیم د ماحق او تاخیر او تاخیر ماحق او تقدیم دا یفید للحضر والاقتصاد. دا د عامل حد دی دیو مقدمی او د معمول حد دی دیو مؤخری. مقدم مؤخر پیش مؤخر مقدم پیش دا حضر او اقتصاد کو سرچے اقتصاد دے رہا میرے عبارت باتر کیوں نعبدو کا مفود بھی مؤخر معمول دے او نعبدو عامل دے دے مقدم دے و مقدم مؤخر پیش مؤخر مقدم پیش کی جا تا نعبدو او هغه د دې منصوب متصل هغه فتر کې په منفصل باندې ځکه زمير منصوب متصل او هغه متصل وایي دی ونه چې منفصل کې دی نه کیږي نا فتر کې په منفصل باندې کیږي هغه نامو ورنه نامو وکړه او دا کتاب کې په نصایې وکړه کا زمير منصوب متصل ولیکن او هو ورکه چې په منفصل باندې چې تقریبا راځي ایا کنعبد خاصاره عبادت کومغا و ایا کنستعين او خاصه تعالی امداد غوړمغا ایا کنعبد قلبا و قولا و فعلا ذکر عبادت د ذکر کړي عبادت قلبیا او عبادت قولیا لسانیا او بل عبادت سریا نو هر قسم عبادت هغه صرف او صرف ستاسو لپاره کوي د بل هیڅ لپاره نه یا تنستعی او خاصتانا امداد وارنگا فی الحوائج کلها و دول ضروریات که ورکی ضرورتی که بڑ ضرورتی خوشی ما فوق الاسبابی نفره که دخیر نبا امداد وارنگا صرف او صرف تانا امداد وارنگا عبادت څه ده د عبادت په لغت کې ویل شي تضرع ده عاجزه خضوع ده او استرانی اعتبار سره پنا سمراد غایت الذل یا غایت الخضوع ذل کوم تابعدار دی غایت الذل یا غایت الخضوع من غایت الحب لله تعالی فی متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کمال انقیاد تدریس کمال تابعدار دی ولیکن دا محبت کو بنیاد بانے چا دا اللہ جل جلالہو دا ذات قربہ دے عزیدت کی قومی نے دا کمال عزیدت کو بنیاد بانے کمال انقیاد دا اللہ دا اللہ دا دیغم بانے نشد کمال عقیدت کو بنیاد بانی دا اللہ تعالیٰ کر دی انتہائی محبت داغی کو بنیاد بانی تک کمال انقیاد کے اختیار ہے لدے کے بشرک نہیں شرک نہ خارج زکا اگر اللہ تعالیٰ کر عقیدت سے دا غیر اللہ تعالیٰ عقیدت سے يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ده غاية الحب أو في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ده خير بالمره ده فرض إخراج بالمره نو کمال انقیاد پر تو اللہ جل جلالہ خو د دې کریم علیه السلام د ترکیب مطابق کچریو انقیاد خو د دې کریم علیه السلام د ترکیب مطابق نو نو دې ته ویل کېږي پیدا او دا تعریف شاه منصور بابا رحمه الله برهان الدين خان کوي د عبادت څخه تعریف دین تعریف امام ابو الکلام آزاد رحمه الله کوي عبادت څخه تعریف اور ایک اتباع شریعت ہے فی کل مجالات الحیات جل پمانات کل باندرس اتباع شریعت ہے فی کل مجالات الحیات دے شریعت تا بیداری دا در زندگی کو طول میدان نکی ہر میدان دے کہ اول میدان دا عقائد دے کہا میدان دے عبادات دے مطارق سکم عبادات او کہا میدان دے اعمار دے کہا میدان دے اخلاق دے کہا میدان دے اقتصادیات دے معاشیات دے او کہا میدان دے معاملات دے فائق کی دے شیط ثابتائی دیتا عبادت ملش مکجر تا یودن آغا تا کلی بی بی تا نمیل آجی دی و تا اللہ حکم دیگنی او تا پیغمبر تا طریقی بانی و تا پی عبادت کی رجی دا وقت کی رجی تا پی عبادت کی رجی اتباع و شریعتی فی جل مجالات الحیات امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تعریف کرے کہ العبادت فی الشرع عبارت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف العبادت فی الشرع عبادت عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف ده عبادت نام مراد ده کبر سکتے چه اغتی بیتی پاس دشانی چه ده اجزای سلاسو نا مرکبی ده دکا مرکب شیطا عبادت بیلش او اجزای سلاسا کم پندی یو کمال محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ کمال محبت او بین کمال خضوع انتہائی امتیاز انتہائی تابعداری او بل انتہائی خوف کچتا ما دې حکم چې را پر دیو کا الله جل جلاله زما په سزا باندې قادر اللہ تعالیٰ سنا کو گریب پانے قادر دے ناغوی تا دی اجزای سلاتون ناکی کمشین مرکب شی بذکا مرکب تا عبادت کری بیا کنا بدو خاص تعالی عبادت کومنگا بیا کنستاین او خاص تعالی امداد غواړومنگا نو حضر د استعانت ته فزات تبارک تعالی او په کوم امور کې په فوق الاسباب زکه امور په قسم دي یو دي ما تحت الاسباب یعنی چې دا لري په اسباب دي او یو ما فوق الاسباب قطع لفظ اسباب فوضع کارو لکو ما فوق الاسباب امور کی استعانت اللہ تعالی دا صحیح دا جائز دے او دا معمول بھی دے او دا توحید دے او کو ما فوق الاسباب امور کی دا غیر اللہ استعانت دا شرک ته او دا نجایز ته او پاتی کوا ما تفتر اصباب کنیا نپایی که استعانت دا غیر نا او خیلی لکه سرنگی سلطان سکندر گلکرنین اغا او خلق دونگی سکم اتنا مطالبه اوکا ویدا یاکوی ماجوی رازی آمون سا نسان نسان نسان ویدا مونگا آو دغی پرنسی او دیوار دا آو دغی پکتا وی فا اعیمونی بی قوة دن فا اعیمونی بی قوة دن زما امداز کن بی قوة دن فا قوة افرادی تا قوة سمرا افرادی قوة دن زکا ایو را پیسی بیسی تولوری بی جاندو تا بی ضرورت نیست دن چاندو تا پیسو تا ضرورت نیست دے خزانی گرا سوا با آئیمونی جو قوت دے زما تا پر افرادی قوت بکار دے با آئیمونی زما امداد دے نو اوس دا دیوار دا پیدول دا پارا دا افراد مطالبہ کول او دا افراد امداد مختلف دا ما تفصل ادوار شیر دا شرک ندے مثال په تور باندې بچا اولاد لري کرے او یو حکیم کلاړ دا هغه د دوايي دی بدن کې څونو ښایي چې دا هغه نقصان یې زاله وکړي شي دا اسباب دوايي پر صحیح یې څنګه یو ډاکټر څخه ورتل او تحسینه کول او دوايي کول او علاج کول دا سبق دی صحیح دی ولیکن داکتر او حکیم کا مؤثر انصاف کا دا شرک ہے یو ولی دا اصل زندے ولی جو زمان پار سوال کا کہ اللہ جل جلالہ ما تا اولاد رہا نا سیگا ولیکن دا ولی نگا توقع ساتل کہ جوندے ہی کو پاتی جدے لے رہا کرا کئی دا شرک ہے اذا انتا مرحبا دا په تحت الاسباب او په فوق الاسباب کې پاتې شي